الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله رب العزت تا پدې ټوله دنیا کې هیڅ یو شی محبوب نه او هیڅ یو شی خوښ نه بغیر د خپل وحدانیت نه، او د دې لپاره دا ټول کائنات پیدا کړیو چې د دین انسان صرف دومره معلوماتو کې چې دنیا کې یو مسله ده چې د هغې دپاره هر څه قایم دي او د هغې دپاره هر یو شی په وجود کې راغلی دی. که دا مسله نه وې الله به دا کائنات نو پیدا کړي او هیڅ یو شی به دنیا کې نو ښکاره شوی. دا صرف د خپل ربوبیت او د خپل وحدانیت لپاره پیدا کړي دنیا کې، چې اول معزز او محترم پاغې کې انسانو د دې مقصد لپاره پیدا کړو، او نور مخلوقات او ټول د خدمت لپاره، د دې انسان د کار لپاره، خدمت لپاره چې دې فارغ شي دې مسلې ته، د دنیا د مصروفیاتونه او ځان له د رزق د طلب نه او د کوشش نه. الله وی ارسبو لزکم، ټول انتظامات بزکم، خدای دې صرف زما دې وحدانیت تا او زما دین تا زما بندګۍ ته فارغ شي. دته چې کوم درانه کارونه دي، بوجونه دي، هغې له به زه غټ غټ جانور پیدا کوم، هغې به ځای ته رسوي، د دا جت به پوره کوي. خدای به صرف دې مسلې ته او دې دین ته او د الله عبادت ته ځان فارغ کوي. نو هغه ټول حاجتونه او ضرورتونه د انسان پوره کړه. چې واتاکم من کل ما سألتموه، ستاسو چې څه تقاضا وه هغه الله درکړي تاسو له، دومره چې تاسو یې شمارل نشئ، حساب یې نشئ کول. دا ټول نعمتونه بے شمار او بے حد الله دې لپاره درکړل چې تاسو دا بندگی وکې، دې تزان فارغ وکې، اول خپل زده کړو کې او بیا نور ته دا سلسله دنیا کې جاری ساته. بس صرف د دې یو مقصد د پاره الله ار سکړیو. نو معلومه شو چې د کائناتو کې د الله څخه خاص مقصد نه و. دې سره څه مطلب نو اسمانونو سره ازمکو سره غرونو دریاونو سره، بلکې مقصد یې د خپل وحدانیت سره او د خپل ربوبیت او د الوهیت سره، چې ما ته خلق رب وایي، ما ته خلق اله وایي، او تمام عالم زما په حمد و ثنا باندې مصروف نباس، دا مې خوخه ده، دا مې اصل مقصد دی. په دنیا کې ټولو انسانانو کې معزز انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام، او بیا په ټولو انبیاءو کې افضل او اکمل اعلاو اولاو اجل اغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء. لیکن اغتا اللہ رب العزت وی تیجی مسئلہ کے پتا باندیم سخت رازی، تو خو میدان تراوتے لیکن دے میدان کې ستانه مخ کې چې انبیا تیر شوی دي، ډېر سختي برداشت کړی، تابان دی بوم راضی. لیکن وقت وقت الله ول تسلی ورکي، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. قرآن می دې د پار نو نازل کړي پتا باندې، چګنې تا په مشقت کې پری باسم، ستا سره مې سو عناد او حسد دې، چې تا تنګول غواړم، تا پریشان کول غواړم، نه دا مقصد مې نه دی. مقصد مې د خپل ربوبیت اظهار دی، او د خپل خدای توب او د خپل توحید اشاعت او بیان دی. و دې سره دا لازمی دی بس نو، چې ته نشي خلاصې دې د مشقت نه، ته نشي بچ کې دې د دنیا د مصیبت نه، نو بل وته نه سوک بچ شي. یو د دیو جنه او طویلو چې کله مشرکانو کاتو چې نبی علیہ السلام د دې مسلې په وجه باندې دنیایي زندګۍ کې ډېر پریشان شو، هیڅوک ورسره نو مرګرتیا نه وا چې کوم پلوته، نو ډېر پریشان براته، داسې ځای ته به لاړ چې داغه به یقینو چې دغه ځای کې زما پخوانی دوستان دي، په طوائف کې عبدالعلیل دی، مسعود دی، بل دی بل دی، اگه خو بخام خواد ما خبر منی، دکه اگه ما تمعلوم دی، اگه ما دیر مخلص دی، او چلا بڑو اعلان بیو کو، دعوت بی پیش کو، دا اللہ پیغام بیو رسونو، عبدالعلیل دی بور پسی وارو، ما شمان ور پسی کلو چی ولی پکانو، دا هر زین دیر پریشان، دیر ستلی. مشرکان وی چې موږ خو پیغمبران نمونه اورېدلې دي، موږ دا غي واقعات لیدلې دي، چې غید الله دین رسو د مخلوق اصلاح کولا وحی و تکیدان، خو موږ خدا نه دی اورېدلې چې یو پیغمبر دومره کو مصیبت کرا غلې دي، دومره پریشانې کرا غلې دي. چاغو پدی مصائب کې او پدا سما حول کې د الله دین څنګه ورسي، دا هم ډیر نازک خبر، هر کار دنیا کې آسان دی. دا سانتی او جداد چیغا با سکار چکین استا پا بدن باند بے زور رازی صرف تغیکار نوستانگی او غین با مبتلائی او صرف ادوی مدادا چکڑیر تنگ شنو پری بیدی چنیکو ما لیکن دا دین کار او دا انبیاء او دعوتو اغداسی او کار دے چغی کی بیوازی دا دیو جینا ستل نی چی دا کار در باندې گران دے وخ واری نا دشمنان با دی دیری شمارلی بینشی لاری و کسی بیده تنی معلومی ادویم دادا چی دا سیمنشی ویلی چی بس نیکو ما پری بیده ما نا نا دا سچی تکی دیش دا خلق ویلیو مشرکان ویلیو چې دا دین خود دی پیغمبر د پاره لوی مصیبت جوړ شو. دغه ته دنیا کارونه کو ځان له سبا چوله مستقبلوم خسته نه کون خدا زندگی دا ډیره ګرانه ده. نو دا څنګه دین دی او دا څنګه د الله رب العزت رحمت ته او برکت ته چې دې پکې دومره پریشان دی دتا خود دین نه نور سنر رسی بغیر د مشقت نه دا خبرې شروع کړي. الله تسلی راو لګل چې دی په خبرو باندې پروا مو ساته مانزلنا علیک القرآن لتشقام قرآن می دی د پاره تا باندې نه نازل کړي چې ته مشقت کې پریوزي ته په مصیبت کې راشي لکه دی چې وای چې دا دین خود د پاره لوی مصیبت جوړ نہ نہ نہ مصیبت بنی اللہ بخیر کی اللہ رب العزت تسلی ذکر کی پیغمبر لا ودے او ته چته ندی ویلی چې زهره بستا ته تکلیف دیو هر وخت پریشانی ده او دشمنی ده او بد ردی دیو اعتراضونه دی او الزامات دی نو پری ده نہ ده ندی ویلی ولی الله تخپل توحید محبوبو نو خیر ده که پیغمبر ته تکلیف ورسی کغه پریشان شي کغه باندې مصائب راشي نو راضی شي الله ویلو چې زما په توحید باندې اثر پرې نوزی دا ولی پاتې کی دا داسې مسله ده چې دا خبر او شوا اده مشرکانو ارمان پوره نشو نو دویم اعتراض یې دا وکړ چې نن دی او که سبا دی خدای دا خبره پریږدي ښه او پته لګي کنه وای ښه دشمنی ورته زیاته شو ما حال ورته خراب شو هیڅوک ابو طالب نو هغه مړ شو هغه به امداد کو مرګرتیا به کوله. حضرت خدیجه وا مالدار وا هغه مفات شو نو ده تا اوس دیر مصیبتو نرال اوس بے پریدی خام خواب بے پریدی. نو اللہ رب العزت اوی سورہ حود کی چلا علکا تارکم بازما ایوحا ایلیکا وضائقم بی صدرک دا خلق خدا سدا سوائی شاید تو پری خودن کے بازی اغم سلی لرم چتا تا وحی کولشیم اولی پری دې زکا و دعای قم به صدرکم ستا زل تنګیږي ستا سینه تنګیږي پاره باندې نو در باندې خلق دا ګمان پیدا شو بلکې یقین پیدا شو چې بس ګوره و تاخه ډیر لری بنئ دیبا دا خپل کار پری دیو بیا به نوم ناخلی دې خبرې زیب ځان لبا چرته کینی ګټ او یقینا چې کدا بل رنگ انسان وي او هم بیا او چې الله ولولویا او صلی الله ورکړي وا او کدا بل رنگ انسان وي رښتیا چې هرڅه به پریخي ولی پټولو کې زیات درد انسان ته د خلقو د پیغورونو نه رسی. هغه پیغمبر ته ډیر کړیو ان یقولو لولا انزل علیه ملکن او یلقا الیه کنزن. دیوی چی دے پیغمبر دے دمرلوی دعوکی نو دسر دے ملائک راشی چی مونگے اوینو اکا دنیا یو انسان سره عہددار سره چی روانی کنو دسر دے ملائک راشی چی مونگے اوینو یا دل دے دالا طرف نا خزانی ورکلیشی چی دا رزق تنگوالی پی نئی اقتصادی حالت یې دومره تنگ نه وي ا دې خو ډېر پریشان دي کله درې ورځې کله سرور ورځې لوګې تیرې ا دې خوراک ورکر سنې نو او یل قایله کنزن وکړدای چې خزانه ول راشي کنه د انبیاو تویلو او دې مقصد د پاره ویلو چیر دیو پا دی خبرو تنگ شی نوز دا کار بپری دینو دیا مطلب او قومو نس خبرو زکر خوال اللہ رب العزت وی چه ولیکن ناکسرهم یجهلون جاہل پا دی سپوئی گی چه دا مقصد دا پری خودو دے ټول جهان به پرې دمه قران د پرې خودو نه دی غی په دې سبوږي چې دا سو پرې دی دا خلق شکر وباسي چې الله زسو کې ما چې مال دې دا مقام راکو چې د توحید نو مخلما کته مې او کته نظام دین دی حضرت شیخ باوی چرتا دا مسئلہ اگه نو خبر کن چه انبیاء خو انبیاء دی دا انبیاء چه او ادنا امتی کن او دا دی مسئلی دا توحید لذت و تملاو شوی او زلط دا سیرانا کو زشوی ناغا بتر مرگ پوری دا خبر پرین دی کار سمرا مسائب پیراشی ار سمرا مختلف هواگان راشیم و دیبا لکه ده صد سکندر غنتی مضبوط و لاری دیتا و ده اللہ ارچا تا ننصیب کئی نو ده مطلبو چی او پل ده مسئلی مقام تاو گوران چی اللہ رب العزت انبیاءو لتکلیف ورکی اغی مصیبتو نکیو پریشانو کراولی ده غی جون دیر ده سختیو لیکن په خپل مسله توحید باندې اثر ورزول دا نه پړي چې دا واسو کو نکی چې پیغمبر خپل کار پرې خود الله وی چې دا आवाज وانورم غره دا بنشي پرې خوده دا د مسلې مقام او چې چاته الله نصیب کړو کنه نو هغه کې دومره انقلاب راوستو دغه انقلاب شته دی چې نور خلق ګوري نو داغي بل شانتی فکر او نظری او چې داغه نه تاسو کې چې څنګهال دی هغه یار څه د خدای فضل او هیڅ پریشانی نشته وي الله ډیر لوی رحم دی چې مونږ له دا مسله را کړی دا او مونږ د دې مسلې د خدمت لپاره پیدا کړیو ته دې کوم زمونږ نه تاسو کې چې څنګه حل دی حال خدا غږ دې کنه د دې نه نور ښه حالي ولی زګاغه بنده باندې چې د خلقو په نظر کې ګوري سخت رااله لوګا او تند پیراله دشمنی او تجول شو شر او فساد جوړ شو نو خلق وي رفو الله دې وته خیر پیښ کین مسلمان سکه یی د کافر و پیړوس وځی کنه اچ دا غنه تاسو کې هغه وې دا فن پسکه ده دا لذت پسکه ملاویږي هغه باندې اس پریشان نشته هغه چې کینن طالب تسلی درکې چې روغه پکېګه ما دا خدا الانبیاءو میشن دی انبیاء علیه الصلاة والسلام دعوت دی او الله مونږ ته نصیب کړی دی سو پوری په بدن کې ساشته دی نو ترغه پوری بدا اعلان چې وحده لا شریک له د یوې ګنټې مسلمانان زمون خو پکې کلو نو شو او د یوې ګنټې مسلمانان چراغلی او د مقابلې د پاره چې موسی علی السلام ساحر دی مونږ هم ساحران یو ماهران یو مونږ به سره مقابله کوو او چې کله رااله موسی علی السلام سره کېناستو هغه ولا راغې دی خو چاله نزی کرندی یریگی اوما و بل بنیتی پک دیر لیکن دا حق پرستو پزل کدا نئی کسو کتاوی چه گوار دیر زور دی وی خود ما پشان بندیان دی کن که دیر زور شی نصبتی نجور شی مرگ او مرگ اسی مشتا دی یوزل اگر از حدیث کی تیر شی چه اللہ رب العزت عزرائیل اولی گو موسیٰ علیہ السلام پسی چې بس وخت پورا دی عزرائیل علیہ السلام راغی موسیٰ علیہ السلام سره درید اور ته وی چې عجیب ربک عجیب ربک استاد رب نه راغله ما داغه حکم قبول کان موسیٰ علیہ السلام ډیر غصناک کړه سپیړې ور کړان دا وستر کراو وتا بس بیا دویم غږ نه دی کړی لاړه الله تا ته وی چې ارسلتنی الی عبد تز داسې بند ته لېږلی ما چې هغه مرګ نه غواړي وی ولې خیر دی وی وګوره زما دې سترګې ته نو دا داسې وه سپېړی راکړه راغله داغه سپیړې نه خو اکثر موت راته خو خو دې ته نه بچ شو نیټه نه یې پورا کنه الله ولا واسترګ سما کړه او ته وی زلال شاور توایا چې کجون غواړي نو د وای په ملا باندې لاس کې دا منګول کې دا موسی عليه السلام منګول نو چې دې لاندې څومره وي اختلال نو دومره وستا عمریم چې دنیا په جون باندې مور شي اگر هغه او موسی علی السلام ته لګبیر ته درېدو ولله رب العزت وی چې جون غواړي د دنیا مداسي راته ویلي موسی علی السلام وی چې بیا بسی دا حبم تیری کنه عمر خوب تیری کار سمري وی بیا ما موتی ناغه وی وسخه ده نو بس سیت نو واست دا د مخلوق حال لخه نن بیا د دې لپاره را لېګلو دنیا ته چې دا مسله وشي نو موسی علی السلام لاړو ساحرانو سره کېناستو غړ بړ یو کړل کنه ولید حق پرستو ډیر لوی زړی یو هر چاته په نظر د رحم ګوري چې کدا زما دشمنان دي خو زو ته رونه وایم زو ته دشمنان نه وایم ځکه چې دا دې چې دشمنی کین دا دې اراده نه ده خدا چې لمسولی دي دا د چا په اشاره راغلی دي حضرت شیخ چې پیښور کې گنجلی خان جماعت کې تقریر وکړ کیناستو طالبان را چاپیره هی چاپی کوي کنه هغه یو ظالم پکې چې چاپه په اراده باندې او په بانه باندې راغنو چاړي پراخ کان اغه وی راونی سه ویني سه چې فروغ د نه لانل شي حضرت شیخ وی ها د تسونو وای دا خو د قران دی دا دې چاره لري کله دا جست سګونه دی ریسه وتون نو موسی علی السلام ساحران ته چوکا ته نو نسیت وته شروع کو ولې حق پر سر ځای کې دا عادت یې کو هر څو کوی نه کنا ولیکن نصیحت بو تا کوي نو ته وی ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب. يا خلقو هلاك شي دا زورني خبري کنه پله دروغ ما جوړوي زه ساحر نه ما ما سره چې سدي دا معجزي دي سحر نه دي اج څوک وته سحر وینو پله دروغ جوړینو پله دروغ ما جوړوي او که جوړوم کلو نو دا سی بوم پازا باندې لټ کی چې څوک بدن پاتې نشي داسې اوسو خبرې وته وکړي نو با سغاغي لډيري وکنه او قل لهم في انفسهم قولا بليغا انبیاء و خبره زلونو تا رسی کنه خبره زلونو تا رسی دا خلیکن دا فرعون دیر یروا او دیر جابر او ظالم بادشاو نیوبل سر مشوره و کلاچه مونگ با مقیت گورو کده ساحری نمونگ سر مقابله نشی کوله او کچر ده غالب شنو بیا و پیغمبری نو ایمان با پیرولو ذن الاخرت نہ خرابو او بیا کله چې مخامخ شو مقابله شو او د موسی علی السلام همسا چې وی ورځو لنه داغي غا سحر ورسی چې راوړیو څوکي پدریو سو خان باندې سو هغه ټول پيون وړای کې خلاص کلو امیدان پاک پاتشم ناغي خو پوه شو کنه چې دا سحر نه دی کدا سحر وې نو هم ساو ګوره څومره سامان او خوړو او هغه سينره لخته ده نره لخته ده دنیا کې که یو حیوان خوراکو کې نوم خلق پیجن چې دې مور دي او که یو انسان خوراکو کې ته جمعې پښپا نوم خلق پیجن چې دې مور دي ځکه ته نماز قضا شو او هغه نشي پیجن دې هغه سينره لخته ده نو دیتا سحر نشی ویلے دا سبل سدی مونگ پی نپوئیگو نو القی السحرت ساجدین اللہ تا بسجدہ پریواتو اور مفسرین ذکر کئی چا خپل زیونے پا جنت کے پا دا سجدہ کیولی دا یو سجدہ چی دے لگو لڑی را دا خوش برشتیا باندی پا اخلاص باندی فرعون خبر شو نا خپل اډر بیا جاری کو قال آمنتم له قبل ان اذن لكم تاسو ایمان راوړو په موسی علی السلام او بغیر زما د اجازه تنا او کله اجازه کو هنور خلق پیارو کنه چې دی قران لاړو کچ دا نور ور پسې لانول شي نو دمکی ور کولا ما اجازه نه کړه او تاسو ایمان راوړو ورګه تاسو سره به زه پوښم لو قدت ان ايديكم وارجلكم من خلاف استاس لا سخبي وبريكم عدل بدل وجن مامنا ولي چوي وجني خو غرس چي اتير شنو ختم شو خبره نا تاسو بداس کوما چ ټول عمر و په عذاب کي لا سخبي بدن بريكم ولو صلبنكم في جذوع النخل او د کجرو په ونو کې بام زولن ساتم سمره سخت سزا وا او کولیم شو داغه نه چاته پوسونه شي کولی لیکن هغه ساحران دي دی یو غنټي مسلمانان دي اغي فرعون ته جواب کوي چې فقد ما انت قاز چې څه کول شي نو کاوا مونږ ته تکلیف ده څه دي انما تقضي هذه الحیات الدنيا ستا کلاس رسی نو په دې دنیا کې رسی او دی دنیا دا دنیا پکې مونږ نه حسابو بس هغه لا سخت په پرې کول هغه ته اسکار نه ښکارې هغه د ځان لپاره ډېر لوی عزت ګاڼو او فرعون ته وی چې دا خو زړه سزا ده که څه نوې سزا دی تجویز کړي نو هغه واوروان د دې نه مونږ نه یریږو دې سره خو مونږ عادت یو یو کار سره چې انسان عادت شي نو پاغې باندې پریشان نه کنا دا دا مسئلی شان دی خواه چه دا مسئلی دا چازلو ترالا او دا دی پلی زد باندی پویشو او دا توحید بوٹی واغستا نو بس اگه بیا دنیا پا مصیبتو نو سکار نئیم دی که دمرا فیدی دی بی حدا و بی انتها امونگے ہر یو تا بیانو کاغا عام دے او کا خاص دے او خاصو تا بیا پا دیو جا دیر ترغیب ورکو او دیر خلوص ور سرساتو چدا پریشان ہے با کمیشی خدای بندیانو دا پریشان ہے با ہم کمیشی پرزق پسی پریشان دے سوک او دروازه کی اولاڑی ہے سوک بل دروازه کی اولاڑی ہے او سوک دے یو بندمی نتو نکوی علا سو تپنامک دے سوک دے دا پریشانی بل رشی توحید من ہے چه جوندم دے انسان شی حریت تک راشی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے پوچھے گا. اللہ موئی خودی پیدا کا زان کے خودی پیدا کا استغنا پیدا کا چزما یو اللہ شتا اچھا تم عجت نشتا دے اللہ رب العزت پا ستانا تپوس کی چی بندہ سغواڑے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى طالب اخبر رب اغس در کی چی تپی رضائے چی ستاس رضا دنو اللہ بستا رضا لٹی. حضرت عائشہ صدیقہ وی چی دا آیت نازل شو نمونگا ورسیدو پا حقیقت باندی چی اللہ رب العزت تپی غمبر رضا لٹی چی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى نیواز دا پیغمبر نا ہر بندہ چی دی مقام تراؤ رسیدو چی آغا وعدہ اکلا چی بغیر دلانا زما بل سوک نشتا خالق و مالک و رازق و حیث سوک بغیر دلانا بس ما عرص اللہ تا حوالکلی دیم وتوکل علاللہ وعلاللہ فلیتوکل المتوکلون. قرآن چیغی ہوئی چی اے انسانا پلا باندے اعتمادو کانو دار سن اخلاسیم تب ادلو گی مری ستا در آئیش زیبا نئی ستا یو ضرورت بھئی چی اللہ بین پورا کئی خلیکن تانا اللہ یو خبر غواری چی اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم زما وعد پورا کئی ما تا یو اوائیم زبا ستا سو ٹولی وعدی پورا کم کنا نو مسئلہ داو اصل کے لیکن حیران پدی باندیو چې د ایچا د خلې نه تقریرونه کیږي بیانونه کیږي درسونه کیږي لیکن د توحید نوم به پکې نه اورېده. ولې د دې کې څه چل اخر مستاسه مطلب دی چې د دې نه ځان ساتم زه دا نوم نه اخلم ځکه دا د شریانو او فسادیانو خلقو مسله ده. مستاسه خیال دی چې ته به الله رضا کې چ اللہ تا دا مسئلہ دمر محبوب وا چ انبیاء باندے دا سو دعا چ د دین دی وینی توی شی دی دی پکی شہیدان شی پدی دی لوگی او تن دی تیری شی لیکن زب خپل توحید خلق ترسوم دی سره می ډیر امین او محبت تم استاد هغه مسئلے سره نه لگی مسلمان چرته خود خلین او با سکنه ها چ اللہ واحد لا شریک دے او ی خلقو د توحید مسله زدکه د قران نه زدکه د توحید مسله دا چې الله سره شرک مکوئ. دا څومره چې تاسو وینئ مخلوق په دنیا کې دې تم ګوره چې منځونه کوي خیراتونه کوي او مدرسې جوړي جماعتونه جوړي امدادونه کوي دې تم ګوره دې تاسو ګوره چې عبد الله شاه غازی کې دې څه ګوري دا وایي او دا پیرانو پسې سلګرځي چې گاډیا واسطه ده او بس بل کار نشته ده او کله یو پلا کله بل پلا پل اهل عیال ځان سره ګرځي چې راشه چې پیر سیب سره بیعت کو او فتاوی رشیدیه کې لیکلی شي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه د دیوبند مشر دیوبند داغ نه جوړ شوی ده چی اغوی مشرک پیر سے بیعت چھوڑ دو چی پویشوی چی دی سلی کی شرک دے زغه په دوکا شو ما دغه چې مې ظاهري شکل تا او صورت تا او متشرع بدن تا او کاتو نو ما وی دا بخی پکې منس کې هغه کې بلا راو تا او ربال پکې راو ته چې خلق ته وی چې زمالا کمیس راولې زبتنه مرز معلومه ما خو خیرن کمیس براولې دغه پخپل خیرن دی نو مشرک پیر سه بیا چھوڑ دو کتاب یاد کړی نو پری ادا او توبه باسه چې الله په ان شما دا څه په بلا باندې پیښ شو توبه ادي ته اجت څه ده الله موږ دغه ته یو محتاج کړی ښا بس د انبیا خبره د الله خبره وا د الله د وحی خبره وا هغه خلق ته رسوله دا غي په خبرو کې د بل چا نوم نو د بل چا تعریف نو د بل چا لوی نو بل چا ته ترغیب نو بل چاله سو کې د لاس نه نونی ولې چې راشه یو سړی مې لیدلې ډیر زبردست سړی په دنیا کې جنتی سړی یې سړی ما مگر دا په بلاګانو دا ټول زما په شانتي مخلوق دی دې کې فرق نشته دی بندګي صرف دا غزاد پکار ده چې سمک اسمانونه هغه ته ولار دي او دا عادل او توحید ته ولار دي بندګي دا هغه کاوه یره داغه نکوا مینا و محبت داغه سر ساتا پل اهل و عیال اغه سر رابطه پیدا کا داغه کلمه و تخیا داغه نم و تخیا داغه تسبیحات و تخیا خوشحاله پا دی بانده چیزو منگ پا کور که قرآن ده دالله توحید ده دا پیغمبر سنت تی پا دی دیر خوشحاله یو کدانی پا که نشتا اوڑ پا که نشتا وڑی او چینی پا که نشتا ندی خو پا دی دیر خوشحاله یو چه د دین کاروم ډیر سم دی الله دې هر چا د دین کار په دې سم کی او الله دې هر چا کور کې توحید او سنت راولي دا ډیر لوی رڼا ده واخر داوانه